l'entrevista. Davant l'increment de persones que no tenen recursos econòmics per pagar-se un tractament per la seva addicció, Projecte Home obrirà a partir de la setmana vinent un nou centre de dia a Montgat per atendre adults amb addicció severa, al risc d'exclusió social i sense recursos. Precisament per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa i d'aquesta nova obertura d'un centre, tenim a l'altre costat del telèfon a la seva directora, Marta Berenguer. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs entrem una mica en detall, doncs, com és que heu decidit obrir aquest nou centre. Sabem que doncs, fa molt de temps que esteu treballant a Montgat i teniu diverses instal·lacions, però en aquest cas amplieu la vostra oferta d'atenció, no? Sí, ja fa temps que estem veient que hi ha un increment de la demanda i sobretot de la demanda d'un perfil doncs, de persones que necessiten bueno, doncs, més acompanyament, més atenció. De persones que porten bastant de temps consumint i que bueno, doncs necessiten el servei d'un centre de dia, d'un lloc on puguin venir, on puguin passar part del dia, en aquest cas al matí, i començar a fer feina per deixar el consum, però també perquè vagin recuperant doncs, petites coses del dia a dia, no? Perquè en aquest cas el perfil, com dèiem, és una persona amb una addicció severa, amb una persona sense recursos també, no? O sigui que suposo que evidentment els tractaments tots tenen un cost econòmic i que en aquest cas vosaltres doncs, intenteu obrir el ventall per arribar al màxim de gent possible amb necessitats d'aquest tipus, no? Sí, sí que hem vist, suposo que per la situació de crisi, doncs que cada vegada està arribant més gent amb dificultats econòmiques, doncs que probablement pues, que no poden ser atesos amb altres recursos i venen cap aquí, no? Però no només atenem aquest, o sigui, no només esperem que en el centre de dia atenguem aquest perfil, no? Sinó persones també molt normals que necessiten pues, aquest acompanyament diari. Uh-huh. En aquest cas dius que creix el nombre en aquest cas de demanda per aquest servei, però vol dir que creixen les addiccions? Vol dir, què vol dir? O sigui, com ho identifiquem, aquesta tendència? A veure, no creiem que estigui creixent el número de persones que consumeixen cert tipus de substàncies. És més, hi ha estudis on diuen que el consum de cocaïna està baixant probablement per la situació de crisi. Però sí que és cert que estem veient una afluència més important de persones a lo millor amb consum d'alcohol. No? Persones que creiem que abans estaven amb altres recursos i que per la situació, doncs, les retallades, el que seria els serveis públics, o sabem que hi ha entitats que estan patint aquesta situació i que han hagut de tallar programes, doncs suposo que aquestes persones ens estan arribant a nosaltres. No creiem que hi hagi un augment de persones que consumeixen, però sí que bueno, un augment de persones que arriben a tractament a Projecte Home, doncs derivades per la poca entrada amb altres recursos, no? Uh-huh. I en aquest cas sabem que Projecte Home té la comunitat terapèutica que està funcionant molt bé, però que suposo que també doncs, hi ha molta gent a l'espera de poder entrar i com dèiem, doncs, que hi ha un espai determinat, uns serveis determinats que es poden donar i moltes persones les que voldrien tenir aquesta ajuda, no? Uh-huh. Sí que és cert que bueno, la demanda al programa de comunitat terapèutica ha augmentat molt en els últims mesos, no? I tenim un volum important de persones a l'espera de poder entrar, amb les quals ja estem fent feina i que seran una part del centre de dia. Una part dels usuaris del centre de dia seran els usuaris que estan a l'espera d'iniciar la comunitat terapèutica. Però sí que és cert que estem veient que n'hi ha moltes persones que no volen entrar a la comunitat terapèutica, no? Que no es volen passar un any de la seva vida fent un tractament d'una manera residencial, o persones que no poden seguir el ritme. I nosaltres creiem que el centre de dia és sobretot per a aquestes persones, no? Per a persones que tenen uns objectius específics, vale? Que es volen marcar, aconseguir unes fites específiques, no? I que, bueno, pues, que nosaltres volem ajudar-les, i volem ajudar-les poder d'una manera diferent, no? Perquè en aquest cas, quines són les línies terapèutiques que seguiu, en aquest cas a la comunitat, però també, com dèiem, doncs, seguint la mateixa tendència en el centre de dia. Quines són les línies bàsiques de treball? A veure, nosaltres a la comunitat terapèutica el que es persegueix és la recerca de l'autonomia, no? Deixant el consum de substàncies. Uh-huh. L'objectiu del centre de dia és una feina més de reducció de riscos. Val? I en els casos on el que es vulgui és perseguir bueno, pues l'abstinència total, aquest serà l'objectiu, però poder hi ha persones que no ho volen. No? Llavors, bueno, la idea és poder adaptar-nos a les necessitats de cada persona. Això, evidentment, doncs, és una tasca molt difícil i que has mencionat doncs, el context econòmic en el que ens trobem i amb les conseqüències que està tenint per la població, però també bé, suposo que està tenint aquest context econòmic conseqüències a Projecte Home i amb els recursos que disposeu o no? Home, està clar, les retallades han estat per tots, no? Nosaltres sí que, bueno, una part dels nostres ingressos o del que a nosaltres ens ajuda econòmicament venen de la part per subvencions públiques, no? I aquesta part està clar que està sent també, s'està notant. Nosaltres estem patint doncs, les retallades també i per altra banda doncs, el suport de moltes doncs, aportacions privades que venien per part de caixes doncs, també s'estan veient doncs, minvades, no? I si tornem al centre de dia, què es preveu? Que les persones que puguin doncs, anar fins al centre de dia són persones de l'entorn, tenint en compte que només aniran als matins i per tant és doncs, Montgat, Tiana, etc., Rodalies? O no? O és més, doncs, la gent que pugui anar és d'àmbit més general? A veure, nosaltres, qualsevol dels programes de Projecte Home és d'àmbit més general. No? Nosaltres estem... En aquest moment, bueno, estem a Montgat, la seu social de Projecte Home a Catalunya és a Montgat i tenim un centre a Montcada, un altre a Barcelona i aquest a Montgat, però atenem gent de tot arreu de Catalunya, no? Està clar que, bueno, doncs, quan més al voltant és més fàcil l'accés. Però la majoria de persones que estem atenent nosaltres a Montgat són de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, però també del Baix Llobregat. Uh-huh. Això ja us ho podrem explicar en el moment que tinguem. Que comenceu, no? Sí. Molt bé, doncs suposo que acabem l'any en aquest cas doncs, amb bones notícies perquè suposo que des de Projecte Home sí que ho valoreu així, que pugueu doncs, ampliar horaris, ampliar també doncs, serveis que doneu des de la comunitat. Suposo que sí que es pot valorar com una bona notícia per acabar aquest 2011, que ha sigut complicat, no? Clar, nosaltres, a veure, les persones que tenim al centre de dia ja els estem atenent. Els estem atenent per la tarda, però en un horari molt limitat. Llavors, el que volem és ampliar l'atenció, no? Que es puguin sentir més acompanyades, sobretot en aquesta situació, no? Que és tan complicada la crisi, doncs, que puguin sentir-se acollits, que puguin sentir-se en un lloc on intentar resoldre algunes de les seves dificultats. Doncs, per nosaltres, la veritat és que és una bona notícia, és una cosa que sí que perseguíem fa temps i per fi, bueno, a vegades en situacions de crisi com la que estem vivint s'han d'aprofitar, no? aquestes oportunitats. Doncs felicitem el Projecte Home i esperem, com dèiem, serà la setmana vinent que obri les portes a aquest nou centre de dia per a adults amb addicció severa, el risc d'exclusió social. Doncs, com dèiem, hem volgut parlar amb la directora del centre, Marta Berenguer. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada. A vosaltres. L'entrevista.